Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και το γνωστό παρεάκι εδώ πέρα. Ο Βασίλης η ζωή, ο Νικόλας. Όλοι μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκυριακό? Καταπληκτικά. Όπως κάθε μέρα, όπως κάθε σουκού. Είναι η απάντηση, φαντάζομαι, για όλους, για όλους, για όλα. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένους, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε σε περίπτωση που επιθυμείτε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις για τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, δηλαδή το μπάσκετ, αλλά αυτά προς το τέλος. Πρώτα θα πούμε κάποια άλλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, αν μπορεί το control, τσακ. Λοιπόν, εμφανιστεί στο πλανό, παιδιά, μην τον κρύβετε. Σήμερα ήταν η ημέρα των απολογιών των κατηγορουμένων στη δίκη για την δολοφονία του Ζακ. Δεν ήρθε εκείνη η ιατροδικαστής για την οποία είχαμε διακόψει την προηγούμενη φορά, δεν εμφανίστηκε τώρα, δεν έχει σημασία, όπως υπόθηκε έτσι ξεχάστηκε, δεν έχει πολύ νόημα τώρα να επιμένει κανείς τι και γιατί. Οπότε ας πούμε ότι είναι αυτό που η πρόεδρος ονόμασε ιερή στιγμή της ποινική δίκης. Το είπε απαντώντας στα ξεσπάσματα των μελών της οικογένειας του Ζακ που βρίσκονταν στη δίκη και που σε διάφορες στιγμές σχολίαζαν δυνατά, γιατί είναι πολύ δύσκολο βεβαίως να ακούς τον δολοφόνο να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, παραβιάζοντας κάθε λογική και προσβάλλοντας την νοημοσύνη μας σε αυτά που λέει. Οπότε όταν έφυγε ο Νίκος Κωστόπουλος, αδερφός του Ζακ, βρίζοντας δολοφόνο και λέγοντας στο διάολο, η πρόεδρος είπε ότι αυτό διασπά την προσοχή μας. Είπε ότι είναι, όταν νωρίτερα ο πατέρας του Ζακ, ο κύριος Θήμιος Κωστόπουλος, είπε ότι είναι μαγική αυτή η πόρτα του Κοσμηματοπολίου. Θα εξηγήσω για ποιο λόγο είπε ότι είναι μαγική αυτή η πόρτα, γιατί πολύ απλά δεν έβγαζαν νόημα αυτά που έλεγε ο Κοσμηματοπόλης. Δεν αντέχουν σε καμία κριτική. Ήταν ολοφάνερο ότι πρόκειται για ψέμα. Οπότε είπε ότι είναι μαγική αυτή η πόρτα. Νοθετούσε πάλι η πρόεδρος, εξηγούσε ότι είναι ιερή αυτή η στιγμή και λέει πάλι ο αδερφός του Ζακ ότι ιερή είναι η ανθρώπινη ζωή. Οπότε θα τα διατρέξω λίγο, Θάνο, να δούμε τι υπόθηκε. Θυμίζω ότι είμαστε στο εφετείο, οπότε υπάρχει η εμπειρία της πρώτης κατάθεσης στο πρωτόδικο δικαστήριο και από αυτή την άποψη θα λέγαμε ότι ίσως και να είχαμε πιο προσεκτικές καταθέσεις αυτή τη φορά. Όχι ότι έλειψαν τα πράγματα που θα μπορούσαν να βγάλουν από τα ρούχα του οποιονδήποτε παρακολουθεί και προσπαθεί να παρακολουθεί ψύχρεμα τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι ήταν όντως πιο προσεκτική. Κατέθεσε πρώτος ο Κοσμηματοπόλης, ο Δημόπουλος, ο οποίος είναι πολύ καταβεβλημένος, έχανε τον ήρμό του, μιλούσε πάρα πολύ, πήγα πιο μπροστά για να μπορέσω να ακούω τι έλεγε, γιατί ιδίως στην αρχή ήταν αδύνατο να ακούσεις τι έλεγε. Όποιος ξεκινάει και μιλάει λίγο έτσι για τη ζωή του, το πρώτο μαγαζί του πατέρα του που ήταν από κοντά του, από μικρός, ήταν ορολογοποιός μικρός, τα παιδιά του που είναι καλά και υπάρχει αγάπη στην οικογένεια, αλλά αυτό που τους έτυχε. Έλεγε ότι πατέρας είναι και εκείνος και καταλαβαίνει, είναι συγκινητικό και έχει δακρύσει. Οπότε αφού τα είπε όλα αυτά, που έλεγε τώρα, πώς ήταν κοντά το Μινιόν και ψώνιζε ο κόσμος, η ζωή προχωρούσε, καλά ήταν. Και ήταν κάπως μια περίεργη εισαγωγή σε αυτό που ακολούθησε, ότι είχαμε αυτή την τόσο ήρεμη ζωή που ζωή προχωρούσε και καλά ήταν. Και ξεκινάει μετά να εξηγήσει τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Λέει ότι έχει φύγει για να πάρει εφημερίδα, αυτό που ξέρουμε ότι είναι ο ισχυρισμός του. Τέλος πάντων, έχει φύγει για να πάρει εφημερίδα, πλησιάζει. Είναι κόσμος που κοιτάζει το μαγαζί του, φοβάται. Δεν σκέφτεται να πάρει την αστυνομία. Είδε τον Ζακ να κρατάει μαχαίρι, το κράταγε στο δεξί του χέρι. χορταριά τότε στο αριστερό χέρι, αλλά τώρα λεπτομέρειες τώρα για ένα μαχαίρι που βλέπουμε ότι δεν έχει απειλήσει κανέναν ποτέ, γιατί βλέπουμε το βίντεο και είναι ο Ζακ που κρατάει πυροσβεστήρα. Τώρα, αν κανείς ψεύδεται λέγοντας ότι το κρατούσε στο αριστερό ή στο δεξί χέρι, είναι μάλλον το λιγότερο, με δεδομένο ότι υπάρχει βίντεο. Κρατούσε λοιπόν ο Ζακ το μαχαίρι με το αριστερό του χέρι, έπιανε την ταμιακή μηχανή, τη χτύπαγε, χτύπαγε το γραφείο, πατάγε τα πλήκτρα της μηχανής, άνοιγε τα συρτάρια για χρήματα. Δεν πεθαίνει το αφήγημα αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν έχει χρειαστεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις, δηλαδή έκλεψε κάτι, όχι. Βρέθηκαν πάνω του κλοπημαία, βρέθηκαν χρήματα, όχι, τίποτε. Παρόλα αυτά, συζητάμε για την ληστεία. Λέει ότι ο Ζακ έσπαζε την τζαμαρία και πέφτανε μετά προς τα μέσα τα τζάμια. Γιατί όχι, έγινε και αυτό. Πήρε μια πέτρα να του πετάξει, αλλά όχι για να τον πετύχει, για να τον φοβερήσει να σταματήσει να σπάει το μαγαζί. Γιατί προφανώς ο Ζακ είναι κάποιος ο οποίος θα έμπαινε να σπάσει ένα μαγαζί. Είναι ένα πολύ λογικό σενάριο. Και ρωτάει η πρόεδρος του δικαστηρίου πώς μπήκε. Και εκεί ξεκινάει αυτός ο παραλογισμός με την πόρτα. Αυτό που, ενώ ξέρουμε ότι ο Ζακ φοβόταν πριν, ξέρουμε ότι συνεπώς εφόσον φοβόταν, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ήθελε να προστατευτεί. Αυτό καταλαβαίνουμε με τη λογική μας, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Λέει πώς μπήκε, παραβίασε την πόρτα. Με βίαιο τρόπο ή με το σώμα του, πήρε φόρα. Το ακούσατε, ή με το σώμα, λέει, ή με το πόδι. Είχε χαλάσει η πόρτα? Όχι. Εκεί ήταν που γίνεται το πρώτο ξέσπασμα που λέει ο πατέρας, όταν είναι μαγική αυτή η πόρτα και του συνιστά η πρόεδρος να κρατάνε την ψυχραιμία τους. Και να πούμε για το θέμα της πόρτας ότι στην συνέχεια επανήλθε σε αυτό και ο εισαγγελέας. Έλεγε τώρα ο Δημόπουλος, δεν ξέρω αν το έχει ζήσει κάποιος αυτό, γιατί δεν διατήρησε την ψυχραιμία του, αλλά λέει όταν βλέπεις το μαγαζί σου έτσι, δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Γιατί δεν διατηρήσατε την ψυχραιμία, να συλληφθεί ο άνθρωπος, λίγα μέτρα πιο κάτω θα τον έβρισκαν, φοβηθήκαμε για το μαχαίρι. Και λέει για τον κόσμο που ήταν εκεί, νιώθει σαν να έχει μπει στο δικό σου σπίτι. Δεν άκουγα τι έλεγε ο κόσμος, δεν σκεφτόμουν να βγάλω το τηλέφωνο να τραβήξω, ούτε μου πέρασε από το μυαλό. Μετά νομίζω σε ένα σημείο που έχει χάσει τον ιρμό του, λέει νόμιζε ότι μπήκε για πλάκα, ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αξιολογήσει κανείς. Το αξιολογώ ως μια στιγμή κατά την οποία δεν είχε συνοχή σε αυτά που έλεγε ο Δημόπουλος. Λέει μπορούσε να χάσει τη ζωή του, δεν μπορούσε να χάσει τη ζωή του, έχασε τη ζωή του. Άρχισε μετά να λέει για τη γυναίκα του που έχει τα μαύρα της τα χάλια, έχει κατάθλιψη. Στεναχωρήθηκε και εκείνος και αναρωτιέται πώς έγινε, πώς πέθανε. Περιγράφει μετά, δεν είμαι σίγουρος τώρα αν καταλαβαίνει πώς ακούγονται αυτά, αλλά παρόλα αυτά περιγράφει ότι του είπα ένας αστυνομικός πάρτε γάντια γιατί το παιδί είναι οροθετικό και μου έμεινε, λέει, είχε αίματα το μαγαζί, οπότε πήγαμε στο καφενείο, πήραμε δύο ζευγάρια γάντια, περιγράφει δηλαδή πως φοβότανε να μην μολυνθεί. Και αφού πει λοιπόν ότι δεν έλειπαν εμπορεύματα, ξανά, την προηγούμενη φορά ήταν πιο απρόσεκτος σε αυτό, εις μίας είναι το λιγότερο, λέει, ο άνθρωπος έφυγε τσάμπα, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν έφυγε ακριβώς. Αν τον είχατε αφήσει, του λέει η πρόεδρος, δεν θα ήσασταν σε αυτή τη θέση. Παρασύρθηκα, λέει. Όταν νιώθεις αυτό το πράγμα, ένα πόνο, χάνεις τον έλεγχο. Είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινο δεν είναι. Η αλήθεια είναι. Ο εισαγγελέας επανήλθε, αφού ολοκληρώσει τις ερωτήσεις. Η πρόεδρος παίρνει το λόγο, ο εισαγγελέας. Κάνει και εκείνος κάποιες ερωτήσεις προς τον κοσμηματοπόλη. Το ρωτάει, χωρίς φθορά στην πόρτα μπαίνει κανείς? Όχι. Είχε φθορά η πόρτα? Όχι. Πώς μπήκε, μήπως δεν κλείσατε καλά? Όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Πώς μπήκε μέσα? Βία. Δεν έχω καταλάβει πώς μπήκε. Με φόρα, με κλωτσιά, δεν είχε φθορά. Αν ανοίγατε με το υλικό τώρα θα μπορούσε να βγει. Στα 5 μέτρα θα άνοιγε. Λέει δεν το είχα σκεφτεί, δεν το σκέφτηκα. Πέταξα την πέτρα. Το ρωτάει αν θυμάται πόσες φορές κλώτσε. Λέει δεν το χτύπησε σοβαρά. Δεν είχα σκοπό να του κάνω κακό. Λέει ο εισαγγελέας, τον κλωτσάτε 5 φορές, τον βρίσκουν 3. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εν τω μεταξύ, δεν είχα σκοπό να του κάνω κακό. Πραγματικά αναρωτιέσαι αν αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεν έχουν δει το βίντεο. Γιατί αν έχεις δει το βίντεο, βλέπεις έναν άνθρωπο που είχε αρκετό νεύρο, καμία σχέση με τον τόσο καταβεβλημένο άνθρωπο που είδαμε σήμερα στο δικαστήριο. Χτυπώντας είχε πολύ ενέργεια και περιγράφει λοιπόν ότι δεν είχε σκοπό να του προκαλέσει κακό. Εν τω μεταξύ, του πάταγε το κεφάλι στο πεζοδρόμιο. Δεν, είναι ατυχές γεγονός ότι υπήρξε ένα βίντεο από αυτό για εκείνον, για τον κατηγορούμενο, γιατί αν δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, μπορεί και να έπρεπε κάπως να αξιολογήσουμε αυτά που λέει ο ίδιος, αυτά που λένε άλλοι μάρτυρες, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αλλά τώρα, επειδή υπάρχει το βίντεο, κάπως ακούγεται ως προσβολή στην νοημοσύνη μας αυτό. Έλεγε μετά για την κορούλα, για την κορούλα της που έχει την κόρη, δεν χαμογελάει, δεν είναι η γυναίκα του, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Οπότε, με λίγα λόγια, αυτό που υπάρχει στον Δημόπουλο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ τσακισμένος από αυτό που του έχει συμβεί, αλλά το του έχει συμβεί, να μου επιτρέψετε εμένα να είμαι λίγο πιο προσεκτικός με την επιλογή των λέξεων, διότι αυτό το έκανε, δεν του συνέβη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προκάλεσε πρώτα σε κάποιον άλλον και μετά ακολούθως και μια συνέπεια και ο ίδιος. Συνέπεια αυτό, τον κατοίκον περιορισμό. Αλλά κλώτσισε έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο μετά πέθανε. Αφού λοιπόν έγινε αυτή ήταν η πρώτη απολογία του κατηγορούμενου του Δημόπουλου, όπου ξαναλέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην λέει ψέματα τώρα για το τι συνέβη με την πόρτα. Προφανώς δεν βγάζει νόημα αυτό. Ότι έσπρωξε και μπόρεσε και πέρασε και μετά ξανάκλεισε η πόρτα τώρα και ήταν κλειδωμένη. Είναι βέβαιο ότι αυτό δεν στέκει. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε με βάση κάποια στοιχεία που έχουμε από άλλα βίντεο. Και πάλι μόνο από βίντεο. Και στη συνέχεια παίρνει το ρόλο ο Χορταριάς. Ο οποίος Χορταριάς, αντιθέτως, είναι πάρα πολύ συγκροτημένος και σχεδόν προσεκτικός, θα έλεγα. Εκτός από κάποια σημεία που θα τα σχολιάσουμε. Εκτός από κάποια σημεία που θα τα σχολιάσουμε. Και τα οποία δεν ξέρω κιόλας αν είναι. Ναι. Είναι πολύ προκλητικά για μας, δεν είμαι σίγουρος ότι του ξεφεύγουν. Νομίζω ότι που και που ξεπετάγεται και ο χαρακτήρας. Δούλευε λοιπόν και πάλι. Βιοπάλι από μικρός, το μόνο που έκανα ήταν να δουλεύω. Είναι οδυνηρό και θλιβερό αυτό που έγινε. Λέει, αν πραγματικά γνώριζα την εξέλιξη, δεν υπήρχε περίπτωση να ανακατευτώ καθόλου. Θα το σχολιάσουμε. Αυτό το σχολίασε και η πρόεδρος του δικαστηρίου. Λέει ότι ανακατεύτηκα για καλό. Και αυτό θα το σχολιάσουμε, γιατί αυτή είναι βασικά η υπερασπιστική του γραμμή. Σας φαίνεται παράλογο? Είναι, αλλά αυτή είναι η υπερασπιστική του γραμμή. Λέει ότι δεν γνώριζε τον Δημόπουλο, ήταν δεκαετίες εκεί πέρα, αλλά δεν τον γνώριζε. Μου λένε λοιπόν ότι έχει γίνει ληστεία. Βλέπω τον Ζαχαρία Κωστόπουλο σε αλλοπρόσαλη κατάσταση, έτσι το περιγράφει, που είναι ένας μάλλον εχθρικός τρόπος για να περιγράψει έναν άνθρωπο που ζητάει βοήθεια γιατί δέχεται επίθεση, αλλά τι να περιμένεις. Να πετάει κοσμήματα από τα ράφια, λέει, να ανοίξει το σιρτάρι, να δει αν υπάρχουν χρήματα μέσα, γιατί δεν σταματάει ποτέ αυτό. Πάντα υπάρχει αναφορά στη ληστεία, η οποία με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αποδειχθεί. Βλέπω, λέει, να κρατάει στο αριστερό του χέρι ένα μαχαίρι και με το κεφάλι του να βαράει την τζαμαρία. Και προσέξτε τώρα, ποιος είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του Χορταριά? Τον βλέπω να βαράει την τζαμαρία με το κεφάλι. Η αντίδρασή μου, λέει, ήταν για καλό. Για να σπάει την τζαμαρία με το κεφάλι, θα έκοβε το λαιμό του. Και θεώρησα ότι ήταν ο πιο ασφαλής τρόπος για να του απελευθερώσω την έξοδο, για να μπορέσει να βγει για το καλό του. Και πάω και κλωτσάω την τζαμαρία πάνω δεξιά, για να του απελευθερώσω την έξοδο. Αυτό ισχυρίστηκε ο Χορταριάς στο δικαστήριο. Αυτό λέει, δηλαδή, στο ερώτημα τι έκανες, τι πήγες να κάνεις, εξού και η φράση αυτή στην οποία φαντάζομαι, Θάνο, ότι αναφέρεσαι για τον αλτρουισμό, που είπε ότι πήγε και από ένστικτο αλτρουισμού. Ναι, το ανέφερε έτσι συγκεκριμένα. Όπως διαβάσαμε, δηλαδή, από την κατάθεσή του, την απολογία του. Ναι. Ο λόγος για τον οποίο το έκανε για το καλό του Ζακ Ήταν διότι τον είδε να σπάει την τζαμαρία με το κεφάλι του, αυτό μόνο η υπεράσπιση το βλέπει, και γι' αυτό σκέφτηκε ότι είναι καλύτερα να του απελευθερώσει την έξοδο και γι' αυτό κλώτσαγε το τζάμι. Τώρα, Ταγί Πρόεδρος, δεν φοβηθήκατε μήπως πέσουν τζάμια επάνω του, που είναι μια ερώτηση που κάπως νομίζω ότι εγκαταλείπεται λίγο στον παραλογισμό του αρχικού επιχειρήματος, ότι πώς δεν σκέφτηκες ότι θα πέσουν τζάμια καθώς κλωτσάς το τζάμι από πάνω του. Έχει το μαχαίρι στα χέρια του, ο Ζακ στο αριστερό χέρι πάλι, κλωτσάω στον αέρα, του φωνάζω κάτσε μέσα, τον πετυχαίνω μια κλωτσιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να του κάνει κακό. Η κλωτσιά είναι στην τζαμαρία και μετά είναι στον αέρα. Αν δεχτούμε, λέει, maximum δύο κλωτσιές. Οπότε ο Χορταριάς κλώτσαγε για να μην τον κλωτσίσει. Καταλάβατε. Κλώτσαγε για να μπορέσει να τον προστατεύσει. Για να τον σώσει, ναι. Και να τον σώσει. Ξαναείπε, και αυτό είναι μάλλον από τις πιο εξοργιστικές φράσεις που ακούστηκαν, ότι ο βίος είναι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Κρατάει μαχαίρι με σκοπό τη διαφυγή της σύλληψης. Που να λες τώρα ότι ο βίος είναι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος, ρε διάολο, εντάξει τώρα. Υπάρχει αυτή η αναφορά στο μαχαίρι. Είναι ή θεώρησα ότι είναι. Έχει είναι, μια διαφορά είναι, εδώ είναι, πέρα. Είναι. Έχει μια λεπτή αλλά νομίζω σημαντική διαφορά να το πεις αυτό. Δηλαδή έχοντας δει το τι συνέβη και έχοντας τα στοιχεία, το να επιμένεις να λες στην απολογία στο δικαστήριο ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο έχουμε δει τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα είναι ο βίαιος, έχει μια διαφορά από το θεώρησα εκείνη τη στιγμή πάνω σε όλα αυτά που εκτιλήσονται εκείνη την ώρα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βίαιος. Τι να σου πω, Ρεθανό, ό,τι διαφορά μπορεί να έχει με δεδομένο ότι αυτά που λέμε τώρα τα λέμε έχοντας την επίγνωση του προφίλ αυτού του ανθρώπου, ότι δεν απειλήθηκε κανείς. Δηλαδή και η στιγμή που προσπαθεί να πει για το κομμάτι του τζαμιού, αυτό που η Βαρελά, η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, είχε φέρει και ένα πλαστικό τζάμι για να δείξει πόσο μεγάλο ήταν αυτό και το έδειχνε στο δικαστήριο για να δείξει πόσο επικίνδυνο ήταν ο Ζακ. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει τρία βήματα και πεθαίνει. Δηλαδή είναι όλο εντελώς παράλογο, ακόμη και με τα δεδομένα που ήταν γνωστά εκείνη τη στιγμή. Μου έμεινε, λέει, η εντύπωση ότι ήθελε να αυτοκτονήσει προκειμένου να δικαιολογήσει το ψέμα που είχε πει στα social media την ίδια μέρα. Και περιγράφει το ότι έχουν κάνει περίμετρο 9 άτομα. Είναι δηλαδή όλοι αυτοί οι αστυνομικοί γύρω του. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο Ζάκ είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Όταν έμαθα ότι πέθανε, σοκαρίστηκα. Πραγματικά στενοχωρήθηκα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το ρήμα στενοχωρήθηκα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν ζητάμε τα αρέστα από τον κόσμο να εκφράζεται με απόλυτη ακριβολογία πάντοτε. Αλλά νομίζω ότι δεν ζητάμε και πολλά. Αν πούμε ότι το ρήμα στενοχωρήθηκα είναι κάπως δυσανάλογο με αυτό που συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Κλώτσαγε σε έναν άνθρωπο ο οποίος πέθανε. Δεν το έκανες μόνος σου, το κάνανε και άλλοι. Αλλά συμμετείχε σε αυτό. Το ρήμα στενοχωρήθηκα νομίζω ότι δεν φαντάζομαι να είμαι ο μόνος που το βρίσκει κάπως αναντίστοιχο προς την ένταση των γεγονότων. Μετά νιώσα την ώρα και τη στιγμή που ανακατεύτηκα. Φοβήθηκα ότι θα βρεθώ μπλεγμένος, αλλά δεν το περίμενα. Προσπαθεί να διευκρινίσει κάπως η πρόεδρος εκεί πέρα τι θα πει. Φοβήθηκες, το περίμενες. Άμα φοβήθηκες, το περίμενες. Όχι, λέει, ξέρω ότι είμαι αθώος. Δεν είναι δυνατόν με μία μελανιά, με αυτή την ελάχιστη δύναμη που θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να πεθάνει. Εκ των υστέρων, λέει, δεν θα ανακατευόμουν καθόλου. Το κακό με έχει συγκλονίσει. Μεγάλη απώλεια. Καταλαβαίνω τους συγγενείς και τους φίλους. Εγώ ήθελα να βοηθήσω τον Κωστόπουλο να μην κόψει το λαιμό του. Φυσικά όλα αυτά τα περί μίας μελανιάς και μίας κλωτσιάς δεν αποτυπώνονται στην ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του Ζάκο, που αναφέρονται τα χτυπήματα, τα πολλά χτυπήματα που είχε δεχθεί, τα οποία συνετέλεσαν και προκάλεσαν, για να το θέσω ορθά, προκάλεσαν τον θάνατό του. Βρίσκεται η αιτιώδη συνάφεια. Ναι, και εντάξει, είναι πράγματα που τα έχουμε συζητήσει και το ξαναλέμε. Κανένα απομονωμένο χτύπημα δεν ήταν θανατηφόρο, σαν να τον έχουν μαχαιρώσει στην καρδιά, ας πούμε, αλλά όλα μαζί συνέβαλαν αιτιοδός στον θάνατό του. Ναι, αναφέρεται ότι ήταν πολλά. Οπότε το να έρχεται και να λέει μία μελανιά ή προσπαθείς να ρίξεις όλη την ευθύνη στον συγκατηγορούμενό σου, τον Κοσματοπόλη, ότι αυτός τον κλώτησε περισσότερο. Αλλά απλά δεν προκύπτει, δεν αποτυπώνεται κάπου. Ήταν σημεία τα οποία ήταν πολύ τρομακτικά. Γιατί ήταν ο Χορταριάς, ο οποίος προσπαθούσε να παρουσιάσει αυτό το προφίλ του ανθρώπου που κινείται από αλτρουισμό και έλεγε πώς τον κλώτσε στη μύτη και περιέγραφε ότι αυτό είναι ένα πολύ ασήμαντο χτύπημα. Τι θα το πολύ να το έσπαγα την μύτη. Δεν είναι από τις κουβέντες που συνηθίζω να κάνω. Δεν είναι κάτι που θα το έλεγα έτσι τόσο χαλαρά. Ότι δεν ήταν, ήταν μια μικρή κλωτσιά. Το πολύ να του έσπαγα την, το πολύ να του έσπαγα τη μύτη. Τελειώνω. Όχι, για να πάμε και στο σημείο που ερωτήθηκε για τις αναρτήσεις του. Ναι, θα πάμε, τέθηκε θα πάμε, αυτό ναι, και έχει σημασία να πούμε ότι τέθηκε το κομμάτι της προσωπικότητας, εν γέννη προσωπικότητας του. Ναι. Ο εισαγγελέας τον ρωτάει, του λέει, ο Δημόπουλος είδε το μαγαζί του να σπάει. Ας πούμε ότι έγινε έτσι. Δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε εκεί, αλλά έστω ότι είναι το μαγαζί του τέλος πάντων. Εσάς τι σας έκανε να ανακατευτείτε? Που είναι μια πολύ εύλογη ερώτηση. Mm-hmm. Εσύ πώς διακόπτεις το φαγητό σου και πας και κλωτσάς έναν άγνωστο? Πώς σου ήρθε αυτό? Και απαντάει Θάνο με τη φοβερή αυτή φράση ότι ήταν το ένστικτο του αλτροϊσμού. Λέει αυτό με την μύτη που περιγράφει. Είναι ενδιαφέρον πώς ορίζει τον αλτρουισμό ο καθένας. Δηλαδή, άλλοι θα το έθεταν μακάρι εκείνη τη στιγμή να είχα μπει μπροστά για να το αποτρέψω. Άλλοι κοιτούσαν σαστισμένοι. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να κρίνω αυτούς που κοιτάνε σαστισμένοι. Από την αρχή, από όταν συνέβη αυτό, δεν υπήρχε αυτή η κριτική ότι ο κόσμος παρακολουθεί και ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος με την κοτσίδα, πηγαίνει μπροστά για να το σταματήσει, αλλά και πάλι εκείνη τη στιγμή σαστίζεις. Θα εύχεσαι, αν βρεθεί σε μια ανάλογη φάση, σε μια ρατσιστική επίθεση, π.χ. σε κάτι, να είσαι αυτός που θα κάνει το βήμα μπροστά και θα πατήσει πόδι, ας πούμε. Αλλά επειδή δεν είναι δεδομένο, εγώ δεν το είχα κρίνει. Τώρα, από αυτό το κομμάτι, το οποίο εγώ το αντιμετωπίζω έτσι, το να πεις ότι εκείνη τη στιγμή το αλτουριστικό είναι να αρχίσεις τις κλωτσιές, εντάξει. Θα έλεγα ότι υπάρχει και μια διάσταση η οποία είναι πιο νομική σε αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να κρίνει αυτούς που παρενέβησαν ή δεν παρενέβησαν. Φαίνεται, το ανέφερε η πρόεδρος, ότι ακούγονται φωνές. Την ώρα που τον κλωτσάνε, δείχνει ο κόσμος να είναι σοκαρισμένος. Εκτός από τον μάρτυρα με την χαρακτηριστική κοτσίδα, υπάρχει και μια ακόμη μάρτυρας η οποία έχει πει ότι εκείνη την ώρα παρενέβη και φώναξε ότι θα τον σκοτώσετε. Αυτό έχει μια σημασία για τη δίκη, γιατί δείχνει ποια ήταν η εικόνα που σχημάτιζε ο μέσος κοινός άνθρωπος που παρακολουθούσε αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν κακίζουμε κάποιον, τον κρίνουμε εκ των υστέρων για το ότι παρενέβη ή όχι, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε, ήταν σαφές ποιος ήταν ο επιτιθέμενος εκεί. Αυτό είναι το ζήτημα και ο λόγος για τον οποίο επιστρέφουμε στο τι κάνανε οι άλλοι. Ο Χορταριάς, όπως είχε πει και ο φίλος, το ότι είναι τέρας ψυχραιμίας, το οποίο το πιστεύω, είπε και αυτός ότι ήταν πολύ ψυχραιμός. Ψυχραιμός ήταν μια χαρά. Όπως μπορεί να κλωτσάει κάποιος όντας ψύχρεμος, που είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν ξέρω ποιος κλωτσάει ψύχρεμος. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να κάνεις πολεμικές τέχνες ή κάτι να έχει πάει πάρα πολύ στραβά με το ποιος είσαι και πώς αντιλαμβάνεσαι τη βία. Αλλά το λέει αυτό ο Χορταριάς. Τον ρωτάνε αν ήταν η σωστή εκτίμησή σας. Για μένα ήταν σωστή. Λέω, όταν βλέπω κάποιον που πιθανολογώ ότι είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών, οπότε επανέρχεται και το τοξικομανής ληστής με το μαχαίρι. Εκείνη είναι η στιγμή που φεύγει ο αδερφός του Ζακ, φωνάζοντας κάθαρμα στο διάολο. Η πρόεδρος λέει την φοβερή φράση ότι διασπάται η προσοχή μας. Και αν δεν το είπα στην αρχή, το λέω, κατανοώ ότι είναι ιερή στιγμή η απολογία του κατηγορούμενου. Το κατανοώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν του στερείται αυτό. Ναι, όπως και το δικαίωμα να εκπροσωπείται από συνήγορο. Γιατί υπάρχει ερώτηση, γιατί τους αφήνω να τα λένε αυτά. Είναι απολογίες. Ναι, είναι απολογίες. Λέει ότι πιστεύει ότι θα ελαφρύνει τη θέση του. Απλώς, προφανώς έχουμε και εμείς το δικαίωμα να κρίνουμε αυτό που εκείνος πιστεύει ότι θα ελαφρύνει την θέση του. Θα να το ρωτήσανε για την επίθεση στον Μπουτάρη. Ναι. Είναι αυτό που ανέφερα πριν, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι το δικαστήριο μπήκε σε αυτή την κουβέντα, μπήκε στην κουβέντα περί προσωπικότητας του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, στην κουβέντα των αναρτήσεων που έγραφε και με ψευδόνυμο στο X τότε Twitter που έδειχναν ακροδεξιά ιδεολογία βάσει αυτών που έγραφε. Και σε κάποια με το δικό του. Ναι. Στα προηγούμενα ήταν με το δικό του. Με το δικό του λογαριασμό. Οπότε τον ρωτάει η Πρόεδρος για την ανάρτηση για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, τον κύριο Μπουτάρη. Και να πούμε ότι αυτό έχει αυτήν ακριβώς τη βαρύτητα, όπως το εξήγησε η Πρόεδρος, ότι το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την προσωπικότητα του κατηγορούμενου. Οπότε αυτές οι θέσεις μας ενδιαφέρουν. Ναι, είχε κάνει μια ανάρτηση τότε, όταν έγινε η επίθεση στον τότε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Μπουτάρη. Είχε κάνει μια ανάρτηση την οποία και επικροτούσε την επίθεση και έβριζε χυδαία τον Δήμαρχο. Ναι. Οπότε, επειδή προφανώς έχει χρησιμοποιηθεί αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί από την υποστήριξη κατηγορίας, γιατί είναι βέβαιο ότι δείχνει το προφίλ του, πώς μοιάζει κάποιος προδότης όταν τον πόντι. Αυτό γράφει η εικόνα. Και ακούστε τώρα τι απαντά ο Χορταριάς σε αυτό. Λέει, ήταν κάποιους μήνες πριν, ήταν η μέρα της επαιτίου της γενοκτονίας των Ποντίων. Δεν το έχω φτιάξει εγώ. Είναι αντίδραση σε μια δήλωση του Μπουτάρη. Και εκείνη τη μέρα ήμουν με ένα φίλο Πόντιο. Ήταν με ένα φίλο. Δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι Χορταρίδης, δεν είναι ότι είναι Πόντιος, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ ευαισθητό. Όχι. Ήταν με ένα φίλο Πόντιο εκείνη την ημέρα. Και του λέει ο φίλος του, έχεις Facebook για να το ποστάρεις και εσύ. Δεν είχα, το έβαλα στο Twitter και ζητάω συγγνώμη από τον κύριο Μπουτάρη. Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε, ζητάω συγγνώμη για την ανάρτηση. Καλό είναι που ζητάει συγγνώμη στον Μπουτάρη. Για τον Ζακ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Ήμουν στο πατριωτικό μέτωπο, λέει επίσης, που έχει να κάνει με την άμεση δημοκρατία. Το πατριωτικό μέτωπο Θάνο, ναι. Και με το συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα. Α, ναι. Άμεση δημοκρατία. Σκέφτηκα το συναίσθημα της αγάπης και τυχώς που δεν το άφησε εκεί, γιατί... Εντάξει, ναι. Είναι το συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα και την άμεση δημοκρατία. Ότι... Νομίζω, ναι, ότι είναι πολύ λογικό αυτό για την άμεση δημοκρατία. Είναι ο πρώτος συνερμός που γεννάται σε όλους μας, ναι. Το κοινό που έχει με όσους συζητάμε για την άμεση δημοκρατία είναι η δυσπιστία προς το πολιτικό κατεστημένο. Αυτή την δυσπιστία την μοιράζονται και ακροδεξιοί σε κάποιες περιπτώσεις και κάπου εκεί τελειώνουν τα κοινά μας. Θέλω να παρακαλέσω το δικαστήριο, τον Ότσα θέλει να πει κάτι κλείνοντας, να παρακαλέσω το δικαστήριο να με κρίνει αμερόληπτα με βάση τα πραγματικά στοιχεία, γιατί η αδικία η δική μου δεν είναι δικαιοσύνη για κανέναν. Οπότε αν κάπως το συνοψίσουμε αυτό που συνέβη, ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του Χορταριά είναι ότι χτυπούσε όχι τον Ζακ, αλλά την Τζαμαρία, προκειμένου να μπορέσει να σπάσει η Τζαμαρία και να ανοίξει μεγαλύτερο, να μεγαλώσει το άνοιγμα εκεί πέρα και να μπορέσει να περάσει ο Ζακ χωρίς να τραυματιστεί. Αυτό ισχυρίστηκε. Δεν ξέρω τώρα πώς απαντά κανείς νομικά σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που ξεκίνησα να λέω ότι είναι προσβολή στην νοημοσύνη μας. Εντάξει. Έχεις λιώσει στο ξύλο έναν άνθρωπο που δεν σου έχει κάνει τίποτε. Σε ρωτάνε γιατί πήγες και λες από αλτροϊσμό. Ο αλτροϊσμός αυτό συνίσταται στο ότι έχεις πάει και κλωτσάς έναν άνθρωπο που βλέπεις πρώτη φορά, λες, και τον κλωτσάς χωρίς να υπάρχει κανένα κίνητρο άλλο. Είπε ότι δεν ήξερα ποιος είναι και τα λοιπά, προκειμένου να απομακρυνθεί κάθε υποψία ότι μπορεί να υπήρχε ομοφοβικό, ρατσιστικό κίνητρο, αλλά ταυτοχρόνως το προφίλ αυτό δεν κρύβεται. Και εντάξει τώρα, αν ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι τον κλώτσα για να τον σώσω, περιμένω να δω τώρα ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Θυμίζουμε ότι έχει μείνει εκτός φυλακής ο Χορταριάς, με απόφαση μάλιστα του ίδιου εισαγγελέα. Έκρινε ότι δεν πρέπει να μείνει στη φυλακή. ας περιμένουμε τώρα πια που είμαστε στην τελική φάση του δικαστηρίου να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία τώρα πια που ο Χορταριάς θα οδηγηθεί στην φυλακή αν κριθεί πάλι ένοχος. Υπάρχει ερώτηση στο chat για το πότε είναι η απόφαση, οπότε θες να πεις τα επόμενα βήματα. Είναι άλλη μια δικάσιμος αυτή τη εβδομάδα, σωστά? Την Πέμπτη έχουμε πάλι, θα έχουμε μετά τις απολογίες, έχουμε αγορεύσει εισαγγελική πρόταση και δεν ξέρουμε. Υπάρχει ένα ζήτημα που είναι ότι ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει χρόνο για να συντάξει την εισαγγελική πρόταση. Δεν έχουμε αποκομίσει αυτήν την εικόνα, ότι είναι μια δίκη στην οποία θα δείχνει ότι θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο προκειμένου να λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία μέχρι την τελική φάση της δίκης. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε ακριβώς να το προβλέψουμε, αλλά αυτά έχουν μείνει. Είμαστε πια στο τέλος. Πάντως για το κομμάτι πατριωτική, πώς το είπε, και άμεση δημοκρατία, έχετε δίκιο που το γράφετε ότι ποτέ το αίτημα για άμεση δημοκρατία δεν πηγαίνει με δεξιές δυνάμεις. Πάντα είναι ένα αίτημα που έρχεται από την αριστερά. Άλλο η δυσπιστία στο πολιτικό σύστημα και αυτή η καταγγελία του πολιτικού συστήματος και άλλο αυτό. Και το μπόνους των εδρών και γενικά οι νομοθετικές ρυθμίσεις που δίνουν κάπως παλιώνουν το σύστημα των εκλογών δίνοντας μπόνους στο πρώτο κόμμα από την αριστερά διαχρονικά. Καταγγέλλονται με το γνωστό ότι είναι καλπονοθευτικοί νόμοι κλπ. Εντάξει, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Τώρα είναι ένα περίεργο μείγμα, γιατί υπάρχει ένας αντικοινοβουλευτισμός, υπάρχουν, πώς λέγονται, οι αυτόνομοι εθνικιστές τώρα, υπάρχουν δηλαδή κύκλοι που συνδυάζουν την κριτική στον κοινοβουλευτισμό με ακροδεξιές ιδέες. Και είναι δυνατή αυτή η παράλογη και παράτερη στα δικά μας μάτια. Ναι, για το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας. Το άλλο. Το άλλο προφανώς υπάρχει. Ναι. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση έχω την εντύπωση ότι και από το Προεδρείο, από την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα, από ήταν οι μόνοι δύο που απευθύνθηκαν ερωτήσεις, δεν απευθύνθηκε κανείς άλλος από το Προεδρείο ερωτήσεις, φάνηκε να υπάρχει μια κατανόηση των ζητημάτων. Δηλαδή και για τον Χορταριά που έλεγε πόσο πολύ το σκέφτεται τώρα και δεν θα είχε μπλεχτεί, και του λέει η Πρόεδρος, εντάξει, εύλογο είναι αυτό. Δεν λέτε κάτι που δεν το περιμένουμε, γιατί προσέξτε ποιο είναι το ζήτημα εδώ πέρα, ότι αυτό δεν δείχνει μεταμέλεια. Δεν είναι κάποιος που λέει ότι κακώς έκανα αυτό που έκανα γιατί σκότωσα έναν άνθρωπο και δεν έπρεπε να το έχω κάνει, ή συμμετείχα, ας πούμε, στον ξυλοδαρμό που οδήγησε στο θάνατό του. Δεν λέει αυτό. Λέει μακάρι να μην είχα μπλέξει. Εντάξει, εξακολουθεί να προσβάλλει τον νεκρό μιλώντας για ναρκωτικά, για ληστεία, όλα αυτά που δεν έχουν προκύψει ποτέ στο δικαστήριο, που αντιθέτως έχουμε πια συντριπτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι δεν ισχύουν αυτά, εξακολουθεί όμως να τα αναφέρει. Οπότε από εκεί και πέρα το μόνο που του μένει είναι αυτό που του λέει και η Πρόεδρος, εντάξει, δεν μας λέτε κάτι περίεργο, θα προτιμούσες να μην το έχεις κάνει επειδή σε πιάσανε. Τόσο απλό δεν είναι? Άμα σε πιάσουν και βρεθείς κατηγορούμενος και για να πας φυλακή, προφανώς θα προτιμούσες να μην είχες μπλέξει. Δεν λέει κάτι αυτό. Το ερώτημα είναι αν δεν σε είχαν πιάσει, αν δεν είχες βρεθεί κατηγορούμενος, θα είχες μετανοήσει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σταματήσει στιγμή να προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού, τη μνήμη του δολοφονημένου Ζακ. Οπότε αυτό είναι το κρίσιμο και θεωρώ ότι δίκαιη ήταν και η αντίδραση της Προέδρου που λέει ότι εντάξει, τι μας το λες τώρα αυτό, ότι έχεις διαπράξει ένα έγκλημα, λέω εγώ, η Πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει ακόμα, δεν έχει εκτός την ετοιμιγορία της ακόμα, αλλά έχεις διαπράξει ένα έγκλημα και λες μακάρι να μην είχε γίνει τίποτα, να μην ήμουν κατηγορούμενος. Εύλογο είναι. Δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη μεταμέλεια. Και όλα αυτά στην ίδια χώρα, που την τρομοκρατική συλλαμβάνει άτομο για να έρθει στο Facebook, τον περιφέρει σημαδεύοντας με όπλα και αλεξίσφαιρα. Αύριο είναι αυτή η δίκη του Καλαϊτζίδη, μέλος του Ρουβίκονα. Θα είμαι κι εγώ αύριο εκεί. Θα είμαι κι εγώ σε αυτή τη δίκη. Αυτό έχει συμβεί. Δικάζεται άνθρωπος για μια ανάρτηση κιόλας, και αν δείτε το περιεχόμενο της ανάρτησης είναι σοκαριστικό το πώς γίνεται λάστιχο, τι ακριβώς είναι αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά της δικαιοσύνης και πόσο 2 μέτρα και 2 σταθμά είναι. Τέλος πάντων, θα την ανοίξουμε χωριστά αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβω να είμαι στο ραδιόφωνο αύριο, γιατί θα είμαι στο δικαστήριο. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση του Ζακ, επειδή δεν έχει πάει κανείς φυλακή, είχαμε την σκανδαλωδέστατη αθώωση των αστυνομικών, έξω και αυτοί δεν υπάρχουν τώρα στο κάδρο, είναι μια χαρά στη δουλίτσα τους. Να παράγουν το εγκληματικό έργο της συμμορίας κακοποιητών που ονομάζεται ελληνική αστυνομία. Οπότε μια κατηγορία ήταν αυτή που αθωώθηκαν. Ο Δημόπουλος στο σπίτι του, σε κατοίκον περιορισμό λόγω του προχωρημένου της ηλικίας, πράγμα το οποίο σεβόμαστε. Και ο Χορταριάς, ο οποίος μπόρεσε να πει ότι έχει διάφορα προβλήματα οικονομικά και τέτοια και να είναι έξω. Να πούμε ότι και αυτό είναι σεβαστό για αναστολή της ποινής, αλλά επειδή η αθώωση είναι κάτι πάρα πολύ οδυνηρό για την πλευρά της αστυνομίας, θέλουμε να ελπίζουμε ότι τουλάχιστον θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τους υπόλοιπους, να υπάρχει κάποια συνέπεια. Ο Χάρης μας γράφει, τον είχαν στοχοποιήσει εδώ και χρόνια τον Καλαϊτζίδη. Ναι, ισχύει αυτό, είχαμε παρακολουθήσει, ο Κωνσταντίνος ήταν σχεδόν σε όλες τις δικασίμους την προηγούμενη υπόθεση με το Ρουβίκονα για την περίφημη απόπειρα ανθρωποκτονίας που ήταν εντελώς διδιάτρητο το κατηγορητήριο και κατέρευσε. Και όλα αυτά, όπως και η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθούμε αναλυτικά και αύριο που είναι η δίκη, δεν έχουν κάποια σχέση με το αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τις δράσεις του Ρουβίκονα. Μπορεί να συμφωνήσεις ή διαφωνείς ενώ είσαι στον ίδιο ιδεολογικό χώρο με τον Ρουβίκονα, μπορείς γενικά να διαφωνείς με τον χώρο που βρίσκεται ο Ρουβίκονας. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι είναι αδιανόητο για μία ανάρτηση στο Facebook να σε μπουζουριάζουν, να σε θεωρούν τρομοκράτη, να έχεις όλες αυτές τις δίκες πάνω από το κεφάλι σου κλπ. Γιατί για κάποιο λόγο κάποιοι θέλουν να πουλήσουν αντιτρομοκρατικοί. Ναι, εγώ θα είμαι μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μέλος του Ρουβίκονα. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι ιδίως οι άνθρωποι που πιστεύουν στη δικαιοσύνη θα έπρεπε να σοκάρονται από αυτό που συμβαίνει. Μπορεί ο Ρουβίκονας να μην σοκάρεται δηλαδή, και πιστεύω ότι όσο μεγαλύτερη είναι η δυσπιστία προς το κράτος, τόσο περισσότερο κανείς μπορεί να προσέρχεται αναμένοντας τα χειρότερα. Όμως αυτοί οι ιδίως που πιστεύουν στη δικαιοσύνη, που θα έπρεπε να είναι μια πολύ πλατιά πολιτική γκάμα ανθρώπων που δεν βρίσκονται μόνο στην αριστερά, ιδίως αυτοί θα έπρεπε να σοκάρονται από αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση του Ρουβίκονα. Και επειδή, αν έχετε δει και την συνέντευξη που μιλούσαν εδώ πέρα με τον Αβραμίδη, τα δύο μέλη του Ρουβίκονα, θα καταλάβετε ότι πράγματι υπάρχει μια στοχοποίηση του Ρουβίκονα, η οποία είναι τρομακτική και είναι τρομακτική για όλους μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τίποτα δεν αφορά μεμονωμένα κάποιον. Όλα είναι μικρά πειράματα. Είναι μικρά πειράματα που αφορούν όλους μας στην πραγματικότητα. Ναι. Μας γράφετε στα σχόλια, για να κάνουμε μια παύση, ότι κόβεται το βίντεο που κόβεται για διαφημίσεις μερικές φορές από το YouTube και παίζει Κυριάκος Μητσοτάκης. Okay. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είναι ωραίο το κοντράστ. Δηλαδή εδώ μια συζήτηση για το Ρουβίκονα. Τσαπ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Παλεύουμε να φέρουμε την χώρα πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτό λέει στο διαφημιστικό. Είναι το ίδιο διαφημιστικό και εγώ θα το βλέπω στον ύπνο μου. Το έχω δει πάρα πολλές φορές. Το βλέπω στην τηλεόραση, το βλέπω στο διαδίκτυο. Είναι αυτές οι ίσες ευκαιρίες στις εκλογές που προβάλλονται τα κόμματα, οι φωνές. Δεν βλέπεις εντελώς στοιχεία το ένα κόμμα να προβάλλεται τόσο πολύ και άλλα κόμματα, ξέρω εγώ, βγάζουν μια ντουντούκα και λένε τις θέσεις τους ή έρχονται σε μια συνέντευξη στο πρες να πούν τις θέσεις τους. Δεν υπάρχουν ακριβώς αυτές οι ίσες ευκαιρίες προβολής και γι' αυτό και δεν είναι τόσο ελεύθερη η επιλογή του κόσμου στο τι θα ψηφίσει. Αυτό ο Κωνσταντίνος το είχε θέσει, το θυμάμαι πέρσι, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κάποιο είδους νοθεία, αλλά υπάρχει αυτή η νόθευση που έχει να κάνει και με το πόσο προβάλλονται στην τηλεόραση, η θέση των καναλιών. Υπάρχει και μια σχετική επιστολή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προειδοποιεί τα κανάλια και τα καλεί να σεβαστούν την νομοθεσία και να προβάλλουν το ίδιο τα κόμματα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ίδιο, όχι το ίδιο οριζόντια, αναλογικά τουλάχιστον. Πώς να πάει. Ναι. Πώς θα πάει. Έχει ενδιαφέρον. Όπως πάει συνήθως, θα, ναι. Όπως πάει συνήθως θα πάει. Είναι ότι είναι ουσιαστικά μια ήπια παρένεση εκ μέρους του κράτους. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είναι τόσο μικρές οι συνέπειες που στην πραγματικότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Μπορεί να πει τώρα ο άλλος, δεν ξαναφέρνω μέρα 25. Τους αποκλείω. Βρίζουν ολιγάρχες. Δεν τους ξαναφέρνω. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτό μπορούμε να το πούμε, όπως είναι και, όπως είναι και με την αντιπολίτευση, δηλαδή, ότι είναι αυτά τα φοβερά πάνελ του Sky που βγαίνανε μετά σε εικόνες, σε screenshot που είχες καμιά δεκαριά. Είχε κατεβάσει ολόκληρη εντεκάδα η Νέα Δημοκρατία στο πάνελ και έψαχνες να βρεις τον Σιριζέο με το κιάλι εκεί μέσα. Και αυτό είναι η κανονικότητα της τηλεόρασης. Γιατί δεν υπάρχει κάποια συνέπεια από αυτό. Ναι, και μας λέει στη Βουλή να τον αφήσουμε να ακουστεί και μια άλλη άποψη. Αυτά χθες στην Βουλή. Να κάνουμε έτσι μια γέφυρα, μια που είπαμε για την Βουλή. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς, Κωνσταντίνε, το Σαββατοκύριακο. Πέρα από το επεισόδιο για τα κουνούπια, με το οποίο ξέρω ότι ασχολήθηκες, το γνωρίζω προσωπικά, αν είδες και ότι συνεχίστηκε η αντιπαράθεση για την τιμή της φέτας. Για την τιμή της φέτας θα μπορούσε να είναι και τίτλος από βουκολικό δράμα. Για την τιμή της φέτας. Αλλά να είναι μια ηρωίδα που να λέγεται φέτα και να έχει προσβληθεί η τιμή της. Πάλι θα είναι παλιό. Ναι. Θα ιστορικό, είναι, ξέρω εγώ, δεκαετία 30. Που τη λένε φέτα και λέει ναι. Προσέβαλε την τιμή μου. Η τιμή της φέτας θα λέγεται όλο μαζί. Έχω πολλές ιδέες και πολύ λίγο χρόνο για να τις υλοποιήσω. Αν ακούει κάποιος σεναριογράφος, εδώ πέρα υπάρχει μια ιδέα. Ο Παπακαλιάτης, το Hollywood, πού είναι. Τέλος πάντων, εγώ σας τα λέω και το πετάμε. Εδώ όποιος θέλει. Όχι, εμείς θέλει την ηθική αναγνώριση. Να λέει μετά το team ότι το άκουσα σε μια εκπομπή που λέγεται Φάρμα των Ζώων. Όταν θα παραλαμβάνει το Όσκαρ. Ναι. Μας γράφει όχι, εδώ. Όσκαρ. Εντάξει, μπορεί να είναι σύριαλ. Οπότε. Πώς είναι. Εμεί. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και ταινία, Ρεθάνο. Μας γράφει εδώ ο πρόδρομος. Η φέτα δεν είναι ακριβή. Απλά μια πιο βαριά φέτα κοστίζει περισσότερο από μια πιο ελαφριά. Ξέρω είναι λίγο σύνθετα και δεν τα καταλαβαίνετε εσείς εδώ. Αυτό είναι το επιχείρημα. Mm-hmm. Βγήκε ο υπουργός και είπε, θα μπορούσε να βγει να πει πόσο κάνουν τα 250 γραμμάρια φέτας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τα 200. Ό,τι βολεύει τέλος πάντων επικοινωνιακά. Εν τω μεταξύ, έγινε στην κουβέντα, το είπαμε την Παρασκευή, είχε βγει και η πρώτη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μείναμε σε αυτό, μείναμε στα άλλα στοιχεία, στα αγαπημένα μου γραφήματα Μητσοτάκη που τα κρατάει εδώ πέρα. Και όταν βλέπεις τώρα, όταν ακούς μάλλον ότι είναι ο Πρωθυπουργός και σου λέει η φέτα κοστίζει 6,28 και δεν διευκρινίζει το πόσο, δεν διευκρινίζει την ποσότητα. Και μετά εμφανίζεται για να απαντήσει στην αξιωματική αντιπολίτευση και να πει: μα ορίστε, το χαρτί που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός στα πρακτικά, αυτό που λέγαμε εδώ, ότι κανείς δεν θα διαβάσει. Σημασία έχει να κρατάς χαρτί. Αυτό που κανείς δεν θα διαβάσει, λοιπόν, το χαρτί που κατέθεσε λέει για 400 γραμμάρια. Άρα λέτε ψέματα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν το διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός. Δεν το διευκρίνησε, το βάλω. Κασελάκι και το βίντεο. Είναι δεικτικό της κοροϊδίας. Δηλαδή, όταν συμβαίνει σε αυτό το πράγμα, όταν ο άλλος λέει ψέματα και παραπληροφορεί, υπονοώντας ότι είναι το ένα κιλό, εντάξει, να συζητήσουμε μετά με στοιχεία. Η Σόφη γράφει: προσφέρομαι να παίξω την φέτα. Εντάξει, να δούμε. Δεν θα δώσουμε τη ρολάρα τώρα ξαφνικά σε κάποια που εμφανίστηκε στο chat. Έτσι, άιντε Γιούρια, ακούω φάρμα να πάρω το ρόλο στο Hollywood. Ελα Παναγία, οντισιόν αυτά έχει σε εμάς τώρα. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία εδώ μέσα. Ναι, έχω ένα φίλο που ξέρει το πουλί, ας πούμε, και θα με βάλει. Που γράφει στο, ναι. Γράφει στο chat της φάρμας, οπότε σίγουρα θα μπορέσω να μπω στην υπερπαραγωγάρα που θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ κάνει πόσο? 1,09. Τα 200 γραμμάρια στο εξωτερικό. 200 γραμμάρια, 5 ευρώ το κιλό δηλαδή. Αν βγάζαμε τη φέτα από το γράφημα, δεν θα έπεφτε ο πληθωρισμός. Βγάλαμε το λάδι. Τη φέτα την αφήσαμε. Έχουν μάθει όλοι τα Κυριακονόμιξ εδώ πέρα. Κυριακονόμιξ. Υπέροχο, θα το κάνω κείμενο κάποια στιγμή. Τα οικονομικά Κυριάκου, αν βγάζαμε τη φέτα πόσο θα στήχιζε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε λίγο, να πούμε τα της Παλαιστίνης πριν να έχουμε το τέλος των πολιτικών ειδήσεων. Και την αρχή των αθλητικών, ναι, αλλά το παγκόσμιο θέμα της ημέρας είναι για άλλη μια φορά η σφαγή, η γενοκτονία του Ισραήλ στην Γάζα, στην Ράφα, το τελευταίο σημείο στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι. Είναι στα νότια της Γάζας, άμα δείτε το χάρτη, είναι ουσιαστικά το σημείο που τους οδηγούσαν τόσους μήνες, που τους λέγανε κενώστε στα νότια, κενώστε στα νότια. Βγήκε την Παρασκευή η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξετάζει το αίτημα του εισαγγελέα για τα εντάλματα σύλληψης. Το Διεθνές Δικαστήριο είναι αυτό που εξετάζει και έχει ενδείξεις για γενοκτονία μετά την προσφυγή της Νοτιοαφρικής. Και τώρα αυτό το δικαστήριο έβγαλε απόφαση, διέταξε, σε εισαγωγικά μάλλον μπαίνει αυτό, το Ισραήλ να σταματήσει την εισβολή, τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ράφα. Το Ισραήλ διάβασε αυτή την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, που θεωρητικά είναι δεσμευτική, αν σέβεσαι το διεθνές δίκαιο, και επιτέθηκε σε καταβλισμό προσφύγων στη Ράφα. Είναι τουλάχιστον 40 οι νεκροί, δεκάδες είναι σοβαρά τραυματίες και υπάρχει μια πολύ ενδεικτική ανάρτηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, της UNRWA, που λέει ότι οι πληροφορίες που έρχονται από τη Ράφα για νέες επιθέσεις σε οικογένειες που ψάχνουν καταφύγιο είναι τρομακτικές. Υπάρχουν αναφορές για μαζικές απώλειες αμάχων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Η Γάζα είναι κόλαση επί της γης, λέει η υπηρεσία του ΟΗΕ. Οι εικόνες της τελευταίας νύχτας είναι ακόμα ένα στοιχείο γι' αυτό. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ περνάει νομοσχέδιο, πέρασε από την αρμόδια επιτροπή, με την Κνεσέτ, την επιτροπή της Κνεσέτ, η Κνεσέτ είναι η Ισραηλινή Βουλή, με το οποίο νομοσχέδιο αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ κηρύσσεται τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει αυτή την υπηρεσία ότι συμμετείχε, ότι συνεργάστηκε με τη Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί διεθνώς. Έξω και δεν έχουν κοπεί και οι χρηματοδοτήσεις από άλλες δυτικές χώρες, γιατί η πρόθεση η αρχική ήταν αυτή, να μπορέσει να τεκμηριωθεί αυτό, ούτως ώστε να θεωρηθεί δεδομένο τη συζήτηση, να αποσυρθεί η χρηματοδότηση, γιατί θα λέγαν όλοι ότι πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση και ότι βρίσκεται πίσω από την Χαμάς. Έχει αποκατασταθεί η χρηματοδότηση της UNRWA από τις περισσότερες δυτικές χώρες, διότι το Ισραήλ ακριβώς δεν έχει μπορέσει να αποδείξει αυτούς τους ισχυρισμούς του ενώπιον της υπηρεσίας αρρωγής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, δεν μπόρεσε. Γι' αυτό οι δυτικές χώρες δεν ανέστηλαν τη χρηματοδότηση. Στην αρχή είχαν ανακοινώσει ότι θα το κάνουν. Και ήταν μετά από. Όλο τυχαίως, γιατί και το timing εξετάζεται, πάλι μετά από μια κατακραυγή για μια σφαγή αμάχων στη Γάζα είχαν βγει οι πληροφορίες εισαγωγικά ότι συγκεκριμένη υπηρεσία βοήθησε τη Χαμάς. Ακόμα κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται. Πάρα πολλά fake news κυκλοφορούν από την προπαγάνδα του Ισραήλ. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε όλο και λίγο εντονότερες αντιδράσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και από την Ευρώπη. Δηλαδή είναι ενδεικτική η δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών που είπε ότι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τερματισμό της επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα είναι δεσμευτική. Είναι η υπέξη της Γερμανίας, η Αναλένα Μπέρμποκ, και μια τοποθέτηση υπέρ της ανεξαρτησίας του δικαστηρίου και της ανάγκης να τηρηθεί αυτή η απόφαση έκανε και ο Μπορέλ, που είναι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Δηλαδή και η Γαλλία το έχει κάνει αυτό. Υπάρχουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι σε άλλη γραμμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που ο Μπάιντεν είχε πει εξωφρενική την απόφαση, το αίτημα του εισαγγελέα για τα εντάλματα σύλληψης. Η Γαλλία και η Γερμανία και την προηγούμενη φορά και τώρα έχουν πει ότι πρέπει να σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις, είτε μας βολεύουν είτε όχι. Έχει αυτό τη σημασία του. Είναι στην κατηγορία καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Αλλά με όλη αυτή τη δυτική υποκρισία περιμένεις λίγο και τα ελάχιστα. Έχεις κάθε μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω κάθε μέρα είχαμε κάτι κάποια διεθνή αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει, στην γενοκτονία που συμβαίνει. Πότε ήταν τα κράτη, τα τρία ευρωπαϊκά κράτη που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, που ανακοίνωσαν θα αναγνωρίσουν, και πότε αυτές οι ειδήσεις από τα διεθνή δικαστήρια. Προφανώς δεν αρκεί. Και κλείνοντας το αυτό από μεριάς μου, νομίζω ότι το Ισραήλ είναι σε ένα mood. Και τι θα μου κάνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η στάση τους πλέον. Ότι όλοι είναι εναντίον μας. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Οι δεσμοί με τις ΗΠΑ παραμένουν και υπάρχουν και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί σε χρηματοδοτήσεις κλπ. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η συνεργασία είναι άθικτη, άσχετα αν ο Biden κάθε τόσο κάνει και καμιά δήλωση για κατάπαυση του πυρός. Οπότε είναι σε αυτό. Πλέον νομίζω ότι δεν τους νοιάζει κιόλας. Καλά, αυτό είναι τώρα κάτι νομίζω το συζητούν και θεωρητικά στις διεθνείς σχέσεις, η ρεαλιστική σχολή και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που βασικά απαντά στο ερώτημα, ωραία, έστω έχεις δίκιο. Και μετά τι γίνεται, τι κάνεις. Ποιος υποχρεώνει αυτόν που δεν έχει δίκιο να κάνει το ανάποδο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Διότι μπορεί να επικαλούνται όλες οι πλευρές το δίκαιο, αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή μετατόπιση η οποία αφήνει το Ισραήλ παγερά αδιάφορο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ισχύως, ομής ισχύως. Ναι. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, προφανώς κανείς δεν λέει τώρα να σταλεί στρατός για να σταματήσει το Ισραήλ, δηλαδή αν είναι δυνατόν, αλλά θα μπορούσε αυτό να σημαίνει άμεση διακοπή οικονομικών σχέσεων. Πωλήσεων όπλων, δεν είμαστε καν εκεί με το πακέτο του ενός δις που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα. Δεν είμαστε καν εκεί. Οικονομικών σχέσεων όπως ήταν οι φοιτητές που βγαίνουν στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Δηλαδή να βγαίνει αυτό και κατευθείαν να υπάρχει ένα εμπάργκο. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή, απλώς τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ ισχυρά για να εφαρμοστούν αυτοί οι τρόποι. Ναι, και τρόποι οι οποίοι συνιστούν μια ηπιότερη αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν συζητάμε ντε και καλά τα όπλα, εντάξει. Αυτά που συζητάμε τώρα είναι ηπιότερης, χαμηλότερης κλίμακας, χαμηλότερης έντασης κινήσεις. Δηλαδή η διακοπή αυτών των οικονομικών σχέσεων με τα πανεπιστήμια ή έστω να μην χρηματοδοτείς τον... να μην εξοπλίζεις τον πόλεμο αυτό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς σκοπεύει να σταματήσει το Ισραήλ, ποιο είναι το πλάνο. Την περασμένη εβδομάδα αναφέραμε μια διάλεξη του καθηγητή Μιρσχάιμερ, που είναι από τους top σε ζητήματα διεθνών σχέσεων. Έχει συνεργαστεί και με το Αμερικανικό κράτος, προφανώς ως σύμβουλος, που έλεγε, που επιχειρηματολογεί για ακριβώς αυτό, ότι το Ισραήλ δεν έχει πλάνο για την Γάζα και γι' αυτό είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Αυτό κοιτώντας το από μια γεωστρατηγική ματιά, κοιτώντας το από ανθρωπιστική ματιά, εντάξει, το τι συμβαίνει είναι σαφές. Κυρώσεις που γράφει η Λαμπρινή, δηλαδή τις κυρώσεις τις έχουμε ψωμοτήρι για άλλα κράτη και άλλα καθεστώτα, που αυξάνονται, φεύγουν, ξανάρχονται εν μία νυχτή. Εδώ πέρα δεν το ακούσαμε ποτέ. Δεν έχει μπει καν στο τραπέζι και εκεί καταλαβαίνεις πάλι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχουμε επίσης μια προσφυγή για τα εγκλήματα πολέμου εναντίον δημοσιογράφων. Είναι η RSF, δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, που ζητούν για τρίτη φορά από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ερευνήσει εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει το Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων. Και λέει ότι είχε γίνει αυτή η τελευταία προσφυγή, είναι τώρα 24 Μαΐου, αφού ο εισαγγελέας εξέδωσε πρώτα αιτήματα ενδάλματων σύλληψης για τη σύγκρουση στη Γάζα, και λέει ότι αυτό γίνεται, είναι η τρίτη προσφυγή αφού ξεπέρασαν το όριο των 100 νεκρών δημοσιογράφων, δολοφονημένων δημοσιογράφων, κάνοντας λόγο για εξόντωση των Παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης. Περιγράφει, λέει, λεπτομερώς 8 νέες περιπτώσεις Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν μεταξύ 20 Δεκεμβρίου και 20 Μαΐου και την περίπτωση δημοσιογράφου που τραυματίστηκε. Όλοι οι εν λόγω δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν τη διάρκεια της εργασίας τους. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, το να δολοφονούνται δημοσιογράφοι σημαίνει ότι κάποιος ανησυχεί για αυτά που μπορεί να υποθούν, για αυτά που κάνει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ανάγνωση για την δολοφονία δημοσιογράφων. Κάποιο προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού, κάποια μοναδική δημοκρατία της της Μέσης Ανατολής, κάποια τέτοια χώρα ανησυχεί ότι η δημοσιογραφική ελευθερία δεν κάνει πολύ καλό στην εικόνα της. Δημοκρατία Μέσης Ανατολής, εντωμεταξύ χωρίς σύνταγμα, αλλά εντάξει, ποιος ασχολείται. Λοιπόν, και η Διεθνής Αμνηστία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τρεις βομβαρδισμούς του Ισραήλ που στήχησαν την ζωή σε 32 παιδιά. Το αναφέρει συγκεκριμένα. Η Διεθνής Αμνηστία έχει κάνει, όπως λέει, συνεντεύξεις με επιζήσαντες, αυτόπτες μάρτυρες, επισκέφθηκε νοσοκομείο, φωτογράφησε θράσματα των πυρομαχικών και στις τρεις περιπτώσεις δεν εντόπισε καμία απόδειξη ότι υπήρχαν στρατιωτικοί στόχοι στις ή γύρω από τις τοποθεσίες οι οποίες στοχοποιήθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό. Γιατί εδώ θα πει κάποιος, καλά ρε παιδιά, μόνο για τρεις. Είναι τρεις συγκεκριμένες επιθέσεις τις οποίες έχει καταφέρει να τεκμηριώσει επαρκώς, έχει κάνει σχετική έρευνα και πηγαίνει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεκριμένο στο τι ζητάς και το τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλο και περισσότερες αυτές οι αναφορές. Είναι φοβερό ότι είναι ειδήσεις που βγήκανε με διαφορά λίγων ωρών και για τους, και για τους ρεπόρτερ και για, και για τη Διεθνή Αμνηστία. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στις πανευρωπαϊκές αθλητικές ειδήσεις. Βεβαίως. Να ξεκινήσω εγώ. Την ανάλυση ποιος θα την κάνει εγώ. Λοιπόν, θα πω για τον αγώνα που παρακολούθησα. Επειδή παρακολούθησα μπάσκετ το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή το πρωί έπαιζε ο γιος μου στην ομάδα μπάσκετ του Δημοτικού. Ήτανε πρώτη-τρίτη Δημοτικού από όλα τα σχολεία της περιοχής, από 7 δημοτικά σχολεία. Παίξαμε με πάρα πολύ πάθος, υπήρχε παλμός στον αγώνα. Εν τω μεταξύ υπήρχε πάρα πολύ πάθος, τόσο πάθος που ενώ η ιδέα ήταν ότι θα δώσουμε μετάλλια συμμετοχής προκειμένου να μην ενθαρρύνουμε την ανταγωνιστικότητα και θα πάρουν όλοι αυτά τα μετάλλια και ο σκοπός είναι να βάλουμε όλοι τα περισσότερα καλάθια, γινότανε το έλα να δεις. Έπεφτε αίμα στο παρκέ. Καρφωνόντουσαν δόντια, ξεκόλαγε τα δόντια από τα άλλα μικρά, από το άλλο της Δευτέρας Δημοτικού, από το διπλανό δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, υπήρχε αυτό το κλίμα. Ναι, αυτό δεν έχεις πει μέχρι τώρα, κερδίσατε. Θάνο, δεν έχει σημασία αυτό. Σε παρακαλώ να μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις που αναπαράγουν αυτή την κουλτούρα του ανταγωνισμού. Ο γιος μου ήταν ακριβώς μέσα στο πλαίσιο αυτό. Του δίνουν λοιπόν το μετάλλιο αυτό, που είναι μετάλλιο συμμετοχής και δεν επιβραβεύει το ότι νίκησε, θέλω να πω, αλλά δεν με νοιάζει. Μπράβο. Λοιπόν, δεν έχουμε. Τα ίδια είναι αυτά. Νικάς, χάνεις, το ίδιο είναι. Θα μας πει και ο Θάνος. Θα μας πει και ο Θάνος για το χάνεις. Του έχουν δώσει μόλις το μετάλλιο συμμετοχής, το οποίο είναι το υλικό αυτό που συμβολίζει την άρνηση της ιεράρχησης και του ανταγωνισμού, το βλέπει και λέει για την αδερφή του, πω, θα σκάσει από τις ζήλες, δεν έχει τέτοιο με το μετάλλιο συμμετοχής και όχι ανταγωνισμού. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο επίσης ο Κωνσταντίνος, όπως μας έλεγε. Ναι ρε, ξεκινάει και είναι ένας τυπάκος εκεί πέρα. Ξαφνικά βάζουμε εμείς ένα καλάθι, η ομαδάρα, ουρλιάζω εγώ, θα αρχίζω πινελίκια κατευθείαν εκεί πέρα. Φαντάζομαι. Αυτά φωνάζω. Φανταστείτε τα αυτό. Φωνάζω εγώ βρισχές, χειρονομίες κτλ. Και μετά παίρνει την μπάλα η άλλη και είναι ένας πιτσιρικάς τύπου Νίκος Γκάλης. Ένας λίγο μικροκαμμένος, τρίπλα πίσω από την πλάτη, αλλά που έχω έρθει, νόμιζα ότι είναι κάποια φάρσα, ότι είναι ηθοποιοί αυτά τα μικρά εκεί πέρα, ότι κάπου τα έχουν βάλει, δεν είναι πραγματικοί μαθητές. Οπότε θέλω να πω ότι ήμουν στον παλμό των γεγονότων, παρακολούθησα ουσιαστικά τις εξελίξεις και Θάνο... Είδες και λίγο Παναθηναϊκό. Κοίταξε τώρα, να σου πω, σκόπευα να το παρατήσω, Θάνο. Σκόπευα να το παρατήσω, δηλαδή στην αρχή είχα φοβερή αγωνία γιατί είχε απόλυτο έλεγχο η Ρεάλ. Δηλαδή κάπου εκεί μέχρι το 26-17... δηλαδή με φοβερή ευστοχία, δηλαδή ότι φτάσανε τώρα σε διψήφια ποσοστά σκορ, όταν έφτασε δηλαδή 32-22, λέω εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλαβαίνω. Δηλαδή είχε πετύχει τώρα 36 πόντους ένα δεκάλεπτο η Ρεάλ. δεν φαινόταν τίποτε, δηλαδή ότι με τίποτα θα μπορούσε να γυρίσει αυτό. Και μετά όταν κάνει το σερίο Παναθηναϊκός το 8-0 και μειώνει στους 6 πόντους, εντάξει, από εκεί και μετά Θάνο, λέω ότι ρε παιδί μου, έχουμε επιστρέψει στο παιχνίδι και όλα είναι δυνατά. Όλα είναι πιθανά. Δηλαδή δεν είπα ότι το έχουμε, αλλά είπα ότι υπάρχει μια πιθανότητα. Εντάξει, δείξαμε και υπήρξε, ξέρεις, σκληρή άμυνα, mm-hmm. και είναι πολύ κρίσιμη στο παιχνίδι, και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, κάναμε αυτό που δεν είχε γίνει στην, αυτό που δεν είχε γίνει στην αρχή. Τώρα, εντάξει, με Σλούκα, ας πούμε, με Λεσόρ, ήταν... Δεν παίζεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλοι παίχτες. Είναι παίχτες μεγάλης κλάσης και είχε πολλή ενέργεια στην άμυνα ο Παναθηναϊκός μετά το δεύτερο ημίχρονο, και νομίζω ότι, εντάξει, υπήρξε μια σχετική κάμψη, μια κοιλιά εκεί πέρα, αυτό που λέμε, μια αφλογιστία, όπως διαβάζω, όπως λέτε εσείς στην αθλητική, ναι. Αλλά μετά ουσιαστικά ήταν θριαμβευτική νίκη, δηλαδή κατεβήκαμε στο δρόμο με τον Θάνο, γιορτάζαμε, Βουντού κλπ, ναι. Ναι. Εκεί ήμασταν. Στην καρδιά των γεγονότων είμαστε, παιδιά, τι να κάνουμε. Είμαστε στην... Θα πηγαίναμε και Ελευθέριος Βενιζέλος τώρα, αλλά έχουμε να κάνουμε την εκπομπή, δηλαδή μας κρατήσατε. Τόσο καλά, λέει, ξέρω τα αθλητικά, που είμαι έτοιμος να πιστέψω αυτά που λέει ο Πουλής. Το πρώτο πληθυντικό με λυγίζει, ρωτάει Καϊόπη, πρώτο πληθυντικό προς τι. Είμαστε... Με το Μαθανικό δεν ήσουν, τι είσαι με τη Ρεάλ. Μας κερδίζουν και συνέχεια οι Ισπανοί στο μπάσκετ, δηλαδή έπρεπε. Πρώτον, θεωρούνται αχώνευτοι οι Ισπανοί στο μπάσκετ, να το πούμε αυτό, από όταν τα Ισπανία Ελλάδα. Πρώτον, τελευταία φορά που έχω πάει γήπεδο ήταν για τον Παναθηναϊκό. Πότε? Τετάρτη Δημοτικού. Αν μπορείτε να το κουκλάρετε, υπήρχε φιλικό με την Boca Juniors. Νομίζω ότι έτσι λέγεται η ομάδα. Αν μπορείτε να το δείτε πότε ήταν αυτό. Εμένα μου φαίνεται απίστευτο ότι έπαιξε στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός με την Boca Juniors. Ναι. Ποδόσφαιρο ήταν αυτό που λέω. Α, ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Okay, okay. Ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός, Boca Juniors. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Θα έχει γίνει. Και άρεσε έχει παίξει με την Boca. Τι λέει, 84. Α, το 80. Μπορεί να είναι αυτό. 84. Ναι, αμέ. Ναι. Είναι πιθανό να είναι αυτό. Α, και τις φάσεις. Μπορώ να τα θυμηθώ. Μπορεί να τα βλέπω. Ναι. Γιατροί οπαδοί στο μπάσκετ κάνουν μαντού. Έχει κάποιο. Το 1912 μας γράφει. Ελένη, χρόνια πολλά, Ελένη. Είσαι καλά. Θάνο, τα δικά σου τα νέα, τα αθλητικά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε ο καλύτερος. Για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκας. Δίστανται οι απόψεις εδώ. Χαρτίρια και για την κατάκτηση του κυπέλου ποδοσφαίρου. Ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Ναι. Μπορώ να πω εδώ. Οπα. Μπορώ να πω ότι το είδα λίγο σαν πουλής το μάτς. Δηλαδή με μια ματαιότητα. Ότι ό,τι και να γίνει δεν θα κερδίσει ο Άρης. Δηλαδή παίρνει την κόκκινη. Δεν ξέρω, δεν θα το είδες αυτό, γιατί ήσουν να προετοιμαζόσουν για το μπασκετικό και διάβαζες ποιος είναι ο Λεσόρ. Αλλά και όταν πήραμε την κόκκινη, δεν πίστευα ότι θα κερδίσουμε. Χάσαμε και δύο ευκαιρίες εκεί πέρα. Και λες, και μετά περιμένεις απλά στοικά, περίμενε ότι θα πάρουμε κόκκινη. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Παίρνουμε τη μία, τη δεύτερη δεν την περίμενα, να το πω κι εγώ. Όχι ότι δεν ήταν, καρατέκα έδωσε ο άλλος. Αλλά δεν περίμενα ότι θα πάρουμε και δεύτερη. Εκεί η ομάδα μου με εξέπληξε. Και το καλύτερο σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω. Κάπου στο 92 του ματς βγήκα έξω για τσιγάρο. Γιατί, από το μαγαζί που το έβλεπα, γιατί σκέφτηκα το σενάριο από τη στιγμή που έχει πάει έτσι όπως έχει πάει το μάτς, να το φάμε κιόλας στην τελευταία φάση. Οπότε απλώς άκουσα τις φωνές και δεν εξεπλάγες καθόλου. Ξέρω, εγώ γύρισα και λέω, α, ωραία, γκόλ ο Βαγιανίδης. Εντάξει, πάμε σπίτια μας. Αυτό. Και έτσι, και αυτό είναι ένας φίλος του Άρη που βλέπει τελικό της ομάδας του. Αυτή ακριβώς η ματαιότητα, ότι ό,τι και να γίνει θα βρεθεί ένας τρόπος. Για να χάσουμε. Τι θες, να πάρεις μια αγκαλίτσα τώρα έτσι στενάχωρα που τα παρουσίασε. Όχι, πολύ, πολύ κομπλέ τα αντιμετώπισα. Δεν είχα. Αλλά είναι και στην πολιτική έτσι, είναι και στο... Αυτό ήταν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι ήταν αυτό. Αν μπορώ να κάνω μια πολιτική αναλογία, είναι σαν να περιμένεις, ξέρω εγώ, θα πάρει 40% η Νέα Δημοκρατία, ναι, και να παίρνει 45%. να περιμένει ότι θα κερδίσει και να κερδίζει με ή ό,τι έγινε στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, περιμένει ότι κάτι θα γίνει, αλλά δεν το φαντάζεσαι τόσο άσχημο. Αυτή είναι η αναλογία που είχα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Θυμάμαι, στην Αγγλία θυμάμαι έναν φίλο που είχε κολλήσει με το διδακτορικό του εκεί πέρα, δεν μπορούσε. Του λέω, εντάξει, μωρέ. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο πάνε καλά τα πράγματα. Και πάνε χειρότερα. Οπότε λέω, εντάξει, τι κάθομαι και συζητάω. Λοιπόν, ναι, να δείτε την συνέντευξη με την ΟΚΔΕ. Έχει ενδιαφέρον. Την κάναμε μαζί με την Λιάννα Ζερβού και έχει ανέβει. Εντάξει, μας, η δουλειά μας είναι να δίνουμε την ευκαιρία στα κόμματα να πούν τις απόψεις τους. Τις είπαν. Αυτό είναι το... Ναι, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τώρα τι δεν μας άρεσε που πω ένας, που πω δεύτερος, το τρίτος. Αυτά φαίνονται στις συνεντεύξεις ή τέλος πάντων σε κάποιο follow-up. Εντάξει. Και λοιπά. Το υπόλοιπο είναι σαν να, ξέρω εγώ, κράζουμε πίσω από την πλάτη. Να δείτε, ανέβηκε και η συνέντευξη με τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, από τον επικεφαλής του Κόσμος, υποψήφιο ευρωβουλευτή και ευρωβουλευτή. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε, ήταν στην Ευρωομάδα των Πρασίνων. Για τη συνέντευξη με την Έλληνα Όλγα Χριστίδη τα είπαμε την Παρασκευή και για αυτήν με την Θένια Σλανίδη της Ανταρσία. Ποια όκδερε πουλή, πες μας για Σλούκα. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε με αυτό. Αν ο πέντε τελική χωρίς γκολ είναι τώρα, ναι. Πέντε τελική, πω. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας, φιλιά.